بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الدرس 28 حوادث. تكيوة وكتك درس يتو يا السيرة النبوية، سيرة يا ولمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. درس اليوم ينزغومزيا matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika mwaka wa 7 hijiria pamoja na kutajwa tukio la ghazwa tu Khaybar na umratul qada, matukio ambayo tuliyosoma katika darasa iliyopita, na namna masahaba al-kiram radhiyallahu ta'ala anhum walivyojitolea muhanga bikulli ghalin wa nafis fi sabili raf'i rayati al-islam, namna masahaba walivyojitolea kwa kila kilichokuwa ghali na kila kilichokuwa na thamani kwa ajili ya kuinyanyua bendera ya Uislamu. Wakapambana, wakazifungua husun, wakaikata nguvu ya Mayahudi na vitimbi vyao. Faradhiallahu anhum ajma'in. Sasa kuna matukio mengi ambayo yalitokeza katika mwaka huu wa 7 wa hijiria, tangu hijira ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika matukio hayo, tukio la kwanza, ahdat yawma fathi khaybara yahudiyatun kuraasha, kuraasha أو شات مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألتوى زوادي أهدت ألبلك هدية ألتوى هدية أو زوادي يوم فتح خيبر سيكو يكفنغليوى خيبر يهودية منمك وكي يهودي كراع شات مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. alitoa kipaja, mara nyingi inakuwa ni ule mkono wa mbuzi, kwa mkono wa mbuzi au kipaja cha mbuzi chenye sumu, kumpa mtume صلى الله عليه وسلم. mwanamke wa Kiyahudi alikuwa na nyama ya mbuzi, akaitia sumu, akampa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa akhadha minha mudgha, akachukua mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kipaja hicho au katika nyama hiyo kipande, akachukua kipande cha nyama au finyango. ثم لفظها, كيشا كيتيما كيتيم دموني كيشا كيتيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أعلم أنها مسمومة baada ya kufahamishwa kwamba kipande cha nyama hicho ni chenye kutiwa sumu. Baada ya kufahamishwa kwamba kipande cha nyama hiyo ni chenye kutiwa sumu, hadithi kuhusiana na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alipewa nyama yenye sumu ameitaja al-Imamu Abu Dawud rahmatullahi ta'ala alayhi katika sunan yake, itakuwa ni hadithi nambari 4510, kwamba mwanamke wa Kiyahudi alitoa zawadi ya quraa shah masmumatin li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Hadithi hiyo imetajwa na al-Imamu Abu Dawud katika sunani yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipokitia mdomoni kipande cha nyama ile kisha akakitema. Je, tuendelee kidogo tutoe maelezo hapo. Wa akala minha sahabiyun, na akala katika kipande cha nyama hiyo sahaba mmoja, hapa hakumtaja, tutamtaja biidhnillah. Allati fa'alat, afwan, famata liwaqtihi, akafa pale pale kwa wakati ule ule. Wa akala minha sahabiyun, na akala katika kipande cha nyama hiyo sahaba mmoja, famata liwaqti, akafa kwa wakati ule ule pale pale akafa, kwa sababu sumu ilikuwa kali. Fahtajama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akafanya hijama Mtume sallallahu alayhi wasallam, akapiga chuku au kwa lugha nyingine akaumika au akafanya hijama. وطلب المرأة التي فعلت هذه الفعلة, نا كمتاكا mwanamke huyu aliyefanya kitendo hiki, yani kwa maana kwamba aletwe, yani wajia akaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajia biha akaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yasaluha an sababi dhalik, kawa anamuuliza sababu ya kufanya hivyo, kwa nini amefanya hivyo, kwa nini ametia nyama sumu alafu akamletea yeye zawadi, limadha. Fa ajabat, akajibu yule mwanamke kwa kusema, in kana nabiyan falan yadhurra, akiwa ni nabii haitamdhuru. Kama akiwa ni nabii kweli, munabba yuha ilayhi, falan yadhurra, haitamdhuru. Wa in kana kadhaban arahana Allahu minhu, na akiwa ni mwongo atatustarehesha sisi Allah tabaraka wa taala kwa kumuua yeye, Allah atamtuepusha naye. Fa'afa anha, akamsamehe Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamsamehe. Lakini riwayati hazionyeshi hivyo. Mwanamke huyu wa Kiyahudi kama tulivyoeleza amefanya tukio hili, na hadithi imetajwa na wanawachuoni wa hadithi juu ya kutokea tukio hilo, na ni habari iliyothibiti. Na sahaba aliyekula nyama ile aitwa Bishr ibn al-Bara, Bishr ibn al-Bara, yeye ndiye aliyekula nyama ile. Na hapo chini katika vitabu vyenu ameeleza akasema, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam قتل المرأة لما مات الصحابي, Mtume صلى الله عليه وسلم alimuua yule mwanamke kwa wakati alipokufa yule sahaba, kwa maana kwa sababu ameua naye atauawa, akauawa. Wa huwa Bishr ibn al-Bara, na sahaba mwenyewe ni Bishr ibn al-Bara, ndiye aliyekula nyama ile akafa pale pale. Wa amma ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, na amma mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqad baqiya ba'da dhalika 3 sinin, alibakia baada ya hapo miaka mitatu. Hatta qala fi waja'ihi alladhi mata fihi, paka akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika maradhi yake aliyofia, ma ziltu ajidu min al-aklati allati akaltu yawma Khaybar, bado sijaacha kupata maumivu ya kile nilichokula siku ile ya Khaybar. Fahadha awanu qita'i al-abhur minni, huu ndio wakati wa kukatika mshipa mkubwa wa damu kwangu mimi, kwa maana ili mdhuru na ile sumu. Kibaada muda wakati ulipofika, Allah tabaraka wa taala alipotaka kumchukua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi akafa. Baada fathi Khaybar, kwa hiyo hakusamewa, si sawa sawa kwa tulivyosoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimu ametangulia kusema kwamba si sahihi, kwamba wa baada fathi Khaybar, baada ya kufunguliwa Khaybar, yani baada ya kukamilika sasa ushindi Waislamu wakaifungua Khaybar, tazawaja ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama Safiyata binti Huyay, waqad aslamat, alimuoa mtume sallallahu alayhi wa sallam Safiya bintu Huyay ibn Akhtab, alimuoa mtume sallallahu alayhi wa sallam Safiya ambaye ni bintu Huyay ibn Akhtab, waqad aslamat, na alikuwa muslimu, na hali ya kuwa amesilimu, alikuwa amesilimu Safiya, na yeye alikuwa ni mtoto wa Sayyid, baba yake alikuwa ndiye bwana wao Banu Nadhiri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa mahari yake, ikawa kwa sababu alitekwa, alichukuliwa mateka na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Walipoingia katika ngome ile na kuwafanyia muhasara wale watu wa Bani Nadhiri walioko Khaybar kwa muda wa siku 20, wakamteka Safiya ambaye ni mtoto wa sayyidi wao wale Mayahudi wa Bani Nadhiri. Kwa hiyo akawa ni mateka tayari. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akafanya mahari ya kumuoa Safiya, ni kumuacha huru, akamuacha huru, akamuoa ndo mahari yake. Na haya ni maelezo yapo katika sahihi mbili, hadithi muttafaqun alayhi, yani akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kama asdaqaha itquha ay ja'ala itqaha mahran laha, kajalia kule kumwacha kwake huru ndio mahari yake. Hili ni tukio pia limetokea, kwa tukio la pili hili la kuolewa Safiya. Huyu ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Myahudi, alisilimu radhiyallahu anha. Jambo la tatu, wanaha alayhi salatu wassalam wa huwa bi Khaybar an nikah al mut'a, na alikataza mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hali ya kuwa yeye yuko Khaybar, ndoa ya muta. Wanaha alayhi salatu wassalam, na alikataza mtume alayhi salatu wassalam, wa huwa bi Khaybar, na hali ya kuwa yeye yuko Khaybar, an nikahi almut'a, ndoa ya muta. Wa an akli luhum alhumr alahliya, na kula nyama za ngamia, nyama za punda, viongwe punda wa mjini. Humur, humur kwa haraka, kwa dhamma kwenye mim, ni jamu ya himar, lakini ingesomwa kwa sukun humr. Humr ni jamu ya ahmar, kwani humur. Mfahamu, wa an akli luhumi alhumuri alahliya, nakula nyama za punda viongwe. Kwa haya ni mambo mawili pia aliyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au mambo mawili haya aliyakataza katika mwaka ule wa Khaybar, baada ya kufunguliwa Khaybar. Ni nini nikahul muta? Kwa ufupi tunaeleza nikahul muta, ndoa ya muta ni ndoa, ni mkataba wa ndoa uliowekewa muda maalum. Mwanamme na mwanamke ilikuwa hivyo kwanza. Inawezekana wakaoana kwa muda mfupi, wakaingia mkataba kwa mimi nataka nikuoe bwana wiki, kiasi cha wiki moja. Pengine wewe uko safarini, uko mjini, wewe nimekuja hapa niko safari, nataka nioe kiasi cha wiki moja, alafu wiki ikiisha mkataba wetu umekwisha. Wiki pia nyingi, kitaka siku tatu kwa mwoa mwanamke, zikiisha basi kila mmoja anaangalia utaratibu wake. Ukitaka kurenew mkataba, renew tena. Bali siku tatu pia nyingi, ukitaka kuoana kwa siku moja, sawa. Bali hata chini ya siku moja kwa masaa. Mwanzo ilikuwa jambo hili ni halali, iliruhusiwa katika sheria ya Kiislamu. Lakini kwa kuwa sheria ya Kiislamu inachunga maslahi, masalih mengi kabisa, na kwa kuwa mweko wa ndoa hii una madhara makubwa katika jamii, kimalezi, kimaadili na kila upande, kwa kutazama hayo, sheria ya Kiislamu ikalifuta jambo hili, kama mambo mengine yalivyokuwa, kama ilivyokuwa mambo ya pombe. Huwezi kusema kwamba kumbe ilikuwa halali, sasa mbona nyinyi mwasema haram? Pombe pia ilikuwa haram, ilikuwa halali watu wakiinywa. Kamari ilikuwa halali, watu walikuwa wakicheza kamari. Bali katika vitu ambavyo vimeharamishwa kwa aina yake ni pombe. Kwa namna pombe ilivyokuwa imeingia katika jamii ya Waarabu, si rahisi ilikuwa kuikataza moja kwa moja. Pombe haramu, ikakatazwa kwa tadarruji. Yasalunaka anil khamri wal maisir, wanakuuliza wewe kuhusiana na pombe na kamari. Ikaja kul fihima, kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Kataja ithmun mufrad, lakini ikasifiwa kwamba ni kabir. Fihima ithmun kabirun, ndani yake kuna dhambi kubwa. lakini kataja wa manafi'u linnasi, na manufaa mengi kwa watu, lakini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, hiyo dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko haya manufaa yake. Lakini ilianza hivyo kwanza, au kabla ya hapo, afwan, kabla ya hapo ilikuja aya katika Nisa, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, enyi ambao wameamini msikurubie swala na hali ya kuwa nyinyi mmelewa mpaka mjue mnayosema. Maana wakati mwingine mtu anakwenda msikitini kuswali kashalewa tayari, kifika pale hajui yasema nini. Si haijaharamishwa, watu wanapiga pombe zao tu, shabia pombe yake kama ni ya zabibu au ya tende au ya ngano, kasha kunywa mbege yake na huja msikitini kuswali. Sasa msisogelee swala na hali ya kuwa mmelewa, watu wakawa wakifika baada ya isha wa kwenye vilabu vya pombe wanakunywa tu, kutoka hapo anakwenda kulala, asubuhi anakuja anuka pombe, lakini tayari akili ishamrejea, ana swali na harufu inatokea mdomoni. Naonaje mandhari? Ndio kaja aya kwamba madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Kisha ndio kaja aya surati al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, na kuendelea. Aya pili inafuatia ikakata mzozo kabisa, fahal antum muntahun. Nazungumza hili ili uone kwamba namna za uharamishaji mambo haziko katika namna moja. Kwa hiyo suala la mut'a nao ni ndoa ya muda mfupi, au ndoa ya muda, tuseme mfupi, ndoa ya muda, lilikuweko swala hili. Mtu anasema kuna baadhi ya masahaba wenyewe wamezaliwa katika muta. Hakuna mfano wa sahaba aliyezaliwa katika muta, lakini ala kulli hali ni jambo lilikuwepo, kama vile ilivyokuwa lilikuwa halali, kama ilivyokuwa pombe halali. Na kadhalika haikuja aya kuhalalisha muta. Aya iliyopo katika suratu An-Nisa ambayo ikitolea maelezo siku za nyuma haimaanishi mut'a hii ndoa. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida. Aya hii haikuja kwa ajili ya kuhalalisha ndoa ya mut'a. Ndoa hii ya mut'a na shighari zilikuwepo tangu jahiliya, watu walikuwa wakioana ndoa hizo. Kwa ni jambo lilikuwepo katika jamii likawa linaendelea mpaka alipokuja, ilipokuja katika mwaka wa Khaybar ikaanza kukatazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi iliyothibitisha kwamba imekatazwa ndoa ya muta siku ya Khaybar imepokewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Kwetu sisi ni Amirul Mu'minin, Rabi'ul Khulafa'i Rashidin, na kwa hao wenye kuhalalisha muta yeye ndio Amirul Mu'minin, bali Imamu al-Mashariq wal Magharib. Na yeye ndio al-Imamu al-Muttaba' zuran wa kadhiban kwa wao. Lakini hadithi hii iko, na yeye ndiye aliyepokea akiwaambia Waislamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha muta siku ya Khaybar, pamoja na nyama, na kula nyama ya punda viongwe, punda wa mijini hapo, kwa sababu punda milia alhimaru alwahshi ni halali, punda milia, lakini alhimaru alahli ni haramu, ameharamishwa kwa hadithi hii. Tayib, jambo hili lijikariri tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutasoma tutaona katika mwendelezo wa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja kulizungumza tena Mtume sallallahu alaihi wasallam siku mwaka wa Fathu Makkah, Maka ilipofunguliwa mwaka wa 8 Hijiria, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama katika Al-Kaaba akazungumza wazi wazi. Na akawaambia watu, yoyote ambaye alaye mwanamke aliyemuoa kwa mut'a, basi amwachie mwanamke huyu, na ni halali kutoka leo mpaka kiyama. Lakini zimekuja hadithi nyingine mbali mbali, kama Amu Awtas katika vita vya Hunain mwaka wa 9 huo. Hii Khaybar ni mwaka wa 7, Fathu Makka mwaka wa 8. Amu Awtas mwaka wa 9. Amu Hunain mwaka wa 9. Kadhalika zimekuja baadhi ya hadithi zinazoonyesha ni mwaka wa Hajjatul Wadaa. Zimekuja hadithi mbali mbali, lakini zote zijathibiti. Kwa mtu akasema, sasa tuamini vipi? Kuna hadithi zasema Amu Khaybar, hadithi nyingine zasema Amu Fathi Makka, nyingine Amu Awtas, nyingine Amu Hunain, nyingine Amu Hajjatul Wadaa. Tusema wale usipate tabu. Kwanza Amu Awtas ndio Amu Hunain. Ndio mwaka huo Hunain. Mtu akasema mathalan, akataja matukio mawili tofauti. Kuna tukio wewe walijua limetokea mwaka huu, na mwingine ajua tukio jingine limetokea mwaka huu huu. Akataja yule tukio mwaka wa tukio fulani, na wewe ukataja mwaka wa tukio fulani. Haina maana kwamba mmegongana, mwaka ndio ule ule. Kwa hiyo hata kama mathalan itasihi kwamba ni Amu Awtas na Amu Hunain, lakini pia haijasihi, bado ni mwaka mmoja huu, wala haina haja ya kufarikisha ili uonekane kwamba kuna mgongano mkubwa kama alivyofanya Bwana Mayunga kwenye kitabu chake Ndoa ya Muta. Muta ndio sahihi. Kwa hiyo Muta iliharamishwa Khaybar, kisha ikakotezwa tena katika mwaka wa Fathu Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika mimbar akazungumza wazi wazi kuharamisha muta. Kwa ni haram mpaka kiyama. Isipokuwa kuna baadhi ya shubuhat zinatajwa, tulishai kuzitaja huko nyuma, alwaqtu la yasma'u lana li dhikri tafasilihi au tafasiliha, li dhikri tafasiliha, wakati ya uturuhusu kutaja upambanuzi wake. Lakini kuna maelezo kwamba mbona kuna baadhi ya masahaba walionekana wakiendelea. Kwanza tunasema sisi msingi wetu ni alkitabu wasunna wa ma kana alayhi salaful umma. Msingi wetu ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dalili, na yale yaliyofahamiwa na waliokuwa nayo masahaba, na sio afraad. Jambo liko kwa masahaba, kwa maana hivyo ndivyo walivyofahamu, hivyo ndivyo walivyoelewa wote au baadhi yao, wakawa wamesimama kwenye hujja na dalili. Ama rai za afraad zikawa zimetofautiana, sisi hatuzifanyi kuwa ni hujja juu ya mwingine. Sasa maadamu tayari kitabu iko, mathalan kitazama kwenye Qur'an labda ipo aya au hakuna, lakini tutazama katika hadithi tukakuta hadithi iko sahihi, imesihi popote pale, kama ni kwenye Qur'ani au kwenye hadithi, hadithi iko, iko wazi sarih, haina mushkil. Ikatokea kuna sahaba akenda kinyume na hadithi, sisi tutamrudisha katika kitabu na sunna. Na hivyo ndivyo walivyofanya masahaba. Wale ambao walikuwa wameelewa tofauti walirejeshwa katika kitabu na sunna. Kwa hiyo kama kuna mtu aliendelea, tunasema moja ya mambo mawili. Itakuwa imma haikumfikia hadithi hiyo, au ilimfikia akaelewa tofauti. Na kama haikumfikia, sisi hatumfanyi yeye kuwa ni hujja katika hilo. Tutafanya hujja wale ambao habari imewafikia na ikawafanyia kazi, na sisi kaifanyia kazi, na sisi tutaifanyia kazi habari hiyo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kama ikithibiti kwamba kuna masahaba walikwenda kinyume na hadithi hii, ikiwa imethibiti, basi hadithi hiyo kitendo hicho masahaba kitakuwa kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani tumeelewana, na ndio maana Umar radhiallahu ta'ala anhu ardahu akazungumza wazi, nitakayemkamata baada ya leo anafanya muta nitampiga hadi ya mzinifu. Katoa wapi ujasiri huo? Ubabe sio? La, ni kwa sababu ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar radhiallahu ta'ala anhu anasema atakayeletwa kwangu amefanya muta nitampiga hadi ya mzinifu. Limadha? Kwa sababu ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hili mlifahamu wakati umekuwa finyu sana. Haya, wa hina rujuihi min Khaybar, tumalizie kipengele hicho cha nne alafu faadhiniwa alafu tumalize vipengele vilivyobakia. Wa hina rujuihi min Khaybar, na wakati wa kurudi kwake kutoka Khaybar, raja'a muhajiru al-habasha, walirudi waliohama kutoka Uhabeshi, wale waliohama kwenda Habasha. Habasha wakati huo ikitajwa ni ardhi, ni nchi Eritrea pamoja na Ethiopia, zote hizi ni Habasha. Kwa hiyo walikaa muda mrefu, wakarudi wale. Na anasema ma'a Ja'far ibn Abi Talib, pamoja na Ja'far ibn Abi Talib, katika hao waliorudi kutoka Habasha alikuwepo pamoja na wao Ja'far ibn Abi Talib ibn ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam baba zao ndugu, Abu Talib na Abdullah. Kwa hiyo huyu ni kaka yake Ali bin Abi Talib, aitwa Ja'far, Ja'far al-Tayyar. Akiwa pamoja na Ja'far bin Abi Talib wa Abi Musa al-Ash'ari wa qaumihi, na pamoja na Abu Musa al-Ash'ari na jamaa zake, baada an aqamu 10 sinin, baada ya kukaa huko Uhabesh miaka 10. Kwa masahaba walipokimbia kutoka Makka wakaja mpaka Uhabeshi, ambayo ni nchi ya Ethiopia pamoja na Eritrea kwa pamoja, Afrika, katika pembe ya Afrika, wakakaa miaka 10. Ndipo pale kuna baadhi ya watu wanaeleza kwamba Uislamu ulifika Afrika kabla haujafika Madina. Uislamu ulifika Afrika kabla haujafika Madina, ni kwa sababu ya wale masahaba 84 waliohama, wanaume 73 tulishasoma huko nyuma, na wanawake 11 akiwepo binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ruqayya na mumewe, kadhalika akiwemo kina Ummu Salama, kadhalika kina Ja'far, kina Abu Musa walitokea Yemen. Sasa wakaunga msafara wakaenda Uhabeshi, miaka 10 walikaa baadhi yao, sababu kuna hijra ya kwanza na ya pili. Sasa hii ya pili walikaa miaka 10 kutokea mwaka wa 7 hijiria minan nubuwa mpaka mwaka wa 7 hijiria walikaa huko, isipokuwa Uislamu katika ardhi ya Uhabeshi haukudhihiri kwa nguvu, kwa sababu dini ya Unasara ilikuwa ina nguvu katika sehemu ile, pamoja na kwamba kiongozi wao alislimu An-Najashi, lakini raia kwa asilimia kubwa katika wakati ule. Kwa hiyo athari haikupatikana ndani ya Ethiopia yenyewe, kadhalika athari haikupatikana jirani ya Ethiopia, kwa sababu nchi zilizo jirani na Habasha wa Ethiopia, kuna Djibouti, kuna Somalia, iko Kenya, na sisi tuko kwa mbali kidogo, kwa sababu baada ili tuipate Ethiopia baina yetu sisi na wao kuna Kenya. kadhalika kuna Sudani, lakini ikawa Uislamu haukutangaa kutoka nje ya pembe hizo, na wala haikunukuliwa habari yoyote juu ya kutangaa Uislamu katika pembe hizo. Ama zile habari zinazoenezwa zilizoelezwa kwa masahaba walipotoka Makka kuja Uhabeshi, kuja Ethiopia, kwanza walipotea wakapita kwenye kisiwa cha Misali huko Pemba, ni urongo, hauna masikio la macho, ni kubunibuni. Sasa historia ya Kiislamu haiendi kwa kubunibuni, kwa liwadhi limuadhi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب tukiendelea na darasa yetu ya asiratun nabawiyya. Hapa nataka kusema kitu kimoja watu wakifahamu. Walillahi alhamdu, historia ya Kiislamu ikiwa asiratun nabawiyya, kadhalika tarikhu alislam walmuslimin, تاريخ الدول والإمارات نمينجيني هستوريا يما تايفا ذا دولة ذاك إسلام هستوريا وإسلام نواتوالاواك ندول مبالمبالي ونواتوني وكي إسلام محفاظ نمروات وخبار زمتومي صلى الله عليه وسلم كذلك نخبار زنزوز إسلام نشريا ياكي wamefanya juhudi kubwa za kuzinukuu historia kwa njia za kimapokeo, wanapokezeshana akhbarana fulan hadathana fulan sami'na fulan wa an fulan qala fulan, anatajwa aliyeleta habari kwa kiasi kikubwa, pamoja na kwamba bado riwaya nyingi zinazotajwa kwenye vitabu vya historia zinahitaji uhakiki. Kwa hiyo kwa hali hiyo ni kwamba historia ya Kiislamu haihitaji habari za kubunibuni. Kwa mfano kama umu wetu katika nchi zetu hizi, hali hiyo haikuwepo wala haikuwa na wataalamu wa aina hiyo. Kwa hiyo ukitaka tukio la miaka 200 iliyopita au miaka 300 katika nchi hizi na miji hii, hutopata silsila sanad kwamba amepokea fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani, na hao kuna fulani ukuwa wanafahamika hali zao. Hili hutolipata, watu watakisia tu hapa inasemekana miaka 200 iliyopita palikuwa kadha wa kadha, inasemekana miaka 10 milioni iliyopita inasemekana bahari ilikuwa mpaka hapa. uongo uongo tu wa kubuni buni. Hivyo ndio wanaposema. Sema inasemekana binadamu wa kwanza aliishi hapa. Binadamu wa kwanza ni nani? Ni yule nyani au binadamu wa kwanza Adam? Yaani mtu wa kwanza kuishi ni yule nyani wanaomsema? Wanake wanasema asili ya binadamu kwa mashule ninayofundishwa kwamba asili yake mwanadamu nyani. Sasa ni yule nyani au mwanadamu au kwa maana mtu huyu Adam? Adam hakuishi Tanzania kabisa. Mnielewa jamaa? Kwa hatuna haja ya habari za kubunibuni. Sasa hali kama hii, baadhi ya wanaosimulia historia ya mambo ya dini wataka kuileta, wamesoma masekula huko, wakasoma historia. Kwa usomaji wa historia yao katika masekula, wataka kuileta mfumo ule ule kwenye dini. Kwa inasemekana walipotea, ilikuwaje? Na wengine wanasema basi kwa sababu wakati umekwenda, lakini kuna habari nyingi zinazungumzwa kwamba Nabii Suleimani huko alifika kwa sababu wote walikuwa ni utawala wake. Maana Nabiullahi Suleimani baada ya kumwoa Queen of Sheba, wanamuita Queen of Sheba kwa maana nani? Wanamuita Balkis, yule aliyetajwa katika suratu An-Naml. Yeye alikuwa ni mfalme katika nchi ya Yaman, katika mji wa mji gani? Saba ndio wanaita Sheba. Kwa hiyo Malikatu Saba alikuwa katika zama za Suleiman, Nabiullahi Suleiman. Kwa hiyo alipopelekewa barua, habari zilikuja za Hudhud, akapeleka barua wakaja wale wakaletwa pale, kikaletwa na wale wakaja. Sasa wanasema baadaye Nabiullah Suleiman akamuoa yule mwanamke. Qila laha dukhuli sarh falamma ra'atuhu hasibathu lujja wa kashafat an saqayha. Kwa hiyo alionyesha ile mamlaka, kingdom, mtawala wake alikuwa ni King Solomon, Nabiullah Suleiman. Kwa hiyo akamuoa yule mwanamke, kwa hiyo akatawala mpaka Sheba. Na Sheba kwa maana hiyo Saba ilikuwa inakwenda mpaka Ethiopia, Somalia, mpaka pwani hii mwambao, mpaka mlima yote na Pemba, Unguja na visiwa vyote hivyo, yote ni Sheba. Kweli kweli iko chini ya Nabiullahi Suleiman. Sanad hamna, maelezo tu makavu makavu. Nani kataja? Hamna, yasemekana. Kwa sababu hapa karibu, pale mbali, pale hivi, inawezekana kuna kadha wa kadha wa kadha. Sasa historia ya Kiislamu haiendi namna hiyo. Haiendi katika hali namna hiyo. Haya, tumalizie vipengele vyetu. Wa fi hadha al-aami aslama thalathatu min quwadi juyushi Quraysh. Katika mwaka huu wakasilimu watatu katika majemedari wa jeshi la Makuraysh. Wale majemadari katika jeshi la Makureshi, watu watatu katika hao wakaslimu. Wahum hawa walikuwa wakileta tabu sana katika safu za Waislamu kwa sababu ya umahiri wao na uhodari wao wa mapambano, ukiachilia mbali ile shakhsia yao ya nguvu na maarifa ya kupigana, bali hata katika upande wa tanzimu, kuvipangilia vikosi na namna ya kupambana na maadui, hata wakiwa wachache, namna wanavyoweza kuwachezea watu wengi katika vita, na namna wanavyoweza kuzisoma medani za kivita kwamba hapa tupigane kwa kuingia hivi na kutoka tutoke hivi, hapa tuzunguke huku. Kuna watu walikuwa na umahiri na huo, akiwemo Khalid ibn al-Walid, na ndio maana alileta athari mbaya katika vita vya Uhud. Khalid ibn al-Walid. Kwa hiyo huyu ni katika majemedari watatu wakubwa wa Kikureshi waliosilimu mwaka huu. Kwa hiyo wahum Khalid ibn al-Walid, wa kwanza Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira, wa Amr ibn al-As al-Umawi, wa Uthman ibn Abi Talha, na Uthman ibn Abi Talha. Na walillahi alhamdu, Khalid ibn al-Walid na wenzake, na hasa Khalid, ameweka historia kubwa katika Uislamu, akayafuta yale yote aliyofanya katika jahiliya dhidi ya Uislamu, na akainyanyua bendera ya Uislamu kwa juhudi aliyoitoa na umahiri aliyokuwa nao baada ya fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Vita vingi alivyoviongoza aliunusuru Uislamu mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa jina la Saifullah al-Maslul, upanga wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ni upanga wa Allah tabaraka wa ta'ala uliochomolewa kutoka kwenye ala, na futuhati alizozifanya katika miji mbalimbali ni ushahidi juu ya hilo. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, pamoja na mapambano yake yote aliyopigana tangu wakati wa jahiliya mpaka katika Uislamu, lakini hakufa vitani, alikufa tu kitandani na maradhi tu kawaida, akiwa na majeraha kila sehemu. Ukifanya hivi pana jeraha hapa, na jeraha la mkuki hapa, kisu hapa, panga hapa, mshale, yani mtu amejeruhiwa katika mwili wake kwa sababu ya mapambano aliyopambana katika vita, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi hadha al-aam arsala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sariyatan liqitali bani Murra, na katika mwaka huu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipeleka saria kwa ajili ya kwenda kupigana na Bani Murra. Alimpeleka Bashir bin Saad al-Ansari kwa ajili ya kwenda kuwapiga Bani Murra upande wa sehemu za Fadak. Anasema hajamat alayhim, ambao waliwashambulia, faqatalat ba'dahum, wakawaua baadhi yao, saria hiyo, wa asrat al-akharin, na wakawateka wengine, wa tarada Usama rajulan minhum, na alimfukuza Usama mtu mmoja katika wao, fatashahada, akatoa shahada katika vita hivyo hivyo, ni saria walipopambana, walipowazidia wale, kuna mmoja katika wale makufari akawa akimbia sasa enda zake, Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu akawa akamfukuza mpaka fika mahali sasa hana mahali pa kukimbilia yule mtu. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kwa akapita shahada akaslimu pale. Fadhanna Usama annahu qala dhalika takhallusa, akadhania Usama kwamba alilisema hilo kwa ajili ya kutaka kujiokoa, alitaka kama vile taka kujikomboa, kujiokoa tu. Usama radhiallahu anhu akadhania hivyo, kwa hiyo faqatalahu, akamuua. Hapo hajasema akamuua. Thumma akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, au thumma ukhbira ar-rasulullah ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kisha akapewa taarifa, akapewa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa alichokifanya Usama. Faqala lahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, wewe umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Mtu amesema la ilaha illa Allah wamuua? Hili ni jambo la kuzingatia sana. Watu wako vitani, ni ubwana alikuwa ameleta athari pia, kuna baadhi ya watu wamewaua, amefukuzwa yeye, sasa amefika mahali sasa kuuawa, asema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Usama akamuua hivyo hivyo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anamlaumu, kwa nini umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Vipi sasa inakuwaje ikiwa mtu anaweza kuingia mathalani msikitini akenda akawaua watu, pengine watu kwenye rukuu au kwenye sujudu, akaingia akawaua Waislamu? Kweli ni Uislamu? Ni sawa sawa ikiwa yule kwenye vita apigana na Waislamu akasema shahada? Leo ndani ya swala wasema shahada ngapi? Na kabla ya swala, mpaka wewe utakuwa jumani kwako uende msikitini, sio kama kuna dola au kuna kadha kwamba wewe usiposwali utafungwa au utapigwa viboko. La, kwa khiari yako tu, kwa imani yako utakuwa unakwenda msikitini. Bado vipi umkufurisha mtu huyu na kuona kwamba damu yake halali? Usama radhiallahu ta'ala anhu akalaumiwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah fakaifa tasna'u bila ilaha illa Allah, vipi utaifanya la ilaha illa Allah? Usama anasema ya Rasulullah innama qalaha muta'awwidha, ewe mtume wa Allah amesema hayo tu kwa ajili ya kujilinda huyu muta'awwidha min alqatl. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fahalla shaqaqta an qalbihi, je uliupasua moyo wake? Fata'lama asadiqun huwa aw kadhibun, ukajua kwamba ni mkweli au mrongo? Faqala ya rasulullah istaghfir li. Usama akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam niombee msamaha, umeshakosea basi niombee msamaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia fa kaifa bila ilaha illa Allah, basi vipi itakuwaje na la ilaha illa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anamkaririia Usama kila akizungumza hivi, mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia fa kaifa bila ilaha illa Allah, basi vipi na la ilaha illa Allah? Usama akasema, mtume sallallahu alayhi wasallam akakariri mpaka nikasema natamani kwamba sikusilimu isipokuwa siku hiyo, afadhali nikuwa bado sijasilimu nikasilimu siku hiyo, naona kama Uislamu wangu wote nimeuharibu. Hadithi katika sahihaini, sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, ndio Allah tabaraka wa taala akateremsha aya wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina, wala msiseme wala taqulu liman alqa ilaykum as-salam, imekuja kule salam, imekuja salam, wala msiseme kwa yule ambaye, usichanganye hizi aya, wala msiseme kwa yule ambaye amewapeni salam kwamba wewe si mu'min. Sio tabitaghuna arad alhayati ad-dunya, ikawa nyinyi mnatafuta malengo na mambo ya kidunia. Fa inda Allahi maghanim kathira, kwa Allah kuna ghanima nyingi. Aya, watazawaja wa huwa bi Makka, au bado hajakwisha. Wa amarahu an yu'tiqa raqabatan li annahu qatala khata'a, na akamwamrisha awache huru mtumwa kwa sababu yeye ameua kwa makosa, yani bila ya kukusudia. Watazawaja wa huwa bimakkata maimunata binta alharith alhilaliya, na akaoa mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa yuko Makka, kumwoa maimuna bintu alharith ambaye ni katika bani ya katika kabila la hilaliya. Maimuna bintu alharith alhilaliya, mwanamke huyu alikuwa ni mke wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, Hamza bin Abdul Muttalib. Inasemekana hivyo, lakini Hamza hakuwahi kumuoa. Kuna kauli nyingi, lakini baadhi ya vitabu wanaeleza kwamba alikuwa ni mke wa Hamza, Maimuna bintu al-Harith al-Hilaliya, lakini sawabu ni kwamba si hivyo. Haya ameeleza al-Imamu Ibn al-Athir katika Usul al-Ghaba, akakosoa hivyo kwamba si mke wa Hamza, na huyu ni khalati yake Abdullah ibn Abbas, na huyu ndio mke wa mwisho wa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mke huyu wa mwisho kabisa, na hakukaa naye sana, akuchukua muda mrefu, kwa mwaka wa saba aina, hapana, alikaa muda. Wa hiya akhiru nisaihi wa lam yadkhul alayha illa ba'da al-khuruj min Makkah, na ndiye mwisho wa wake zake, yani mke wake wa mwisho, na hakumuingilia ila baada ya kutoka Makkah. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Hamza na Abbas. wote ni amri ya Mtume sana. Ibn Abbas sikuelewa. Hamza na Abbas ni ndugu. Ali ibn Abi Talib akimwona Hamza ni ammi yake. Naam. Wazungumza vipi sikuelewi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali wao kwa vipi? Kwa hiyo Fatima akimwona Ali na mitaji kabla hajaolewa. Hey, Fatima alikuwa akimhitaji ni ammi yake. Au usije kuelewa. Huyu Abbas, Abdullah ibn Abbas akimwona Maimuna ni khalati yake, yani ni ndugu wa mama yake. Ah, ni khalati yake kwa sababu huyu ni ndugu wa mama yake Abdullah ibn Abbas. Na maana mama yake Abdullah ibn Abbas ameolewa na Abbas. Lakini pamoja na hivyo, Ibn Athir analikanusha hili swala la Maimuna kuolewa na Hamza kwamba halikutokea katika usudul ghaba. Naam. Hakula. Hakula, litem mdomoni akaitema. Yule sahaba alipokula pale pale akafa. Sema kama wanahalalisha muta, je, punda wanahalalisha? La, punda wanahalalisha. Tuje usikie wakisema halali. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا